Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Вінцысь Мудроў. Восень у Вільні. Апавяданні. Начная дарога. Студэнцкае жыццё на бульбе вядомае. Удзень пад панылым восеньскім дажджом збіраеш караняплоды, потым вячэраеш у імправізаванай, збітай з аполкаў і зацягнутай поліэтыленам сталоўцы, нарэшце куляеш бутэльку чарніла і выпраўляешся з сябрамі в суседнюю вёску на скокі. І выпраўляешся не пехатою, а на калгасным транспарце, пачэпленым да беларуса вазку, на бляшаным дне якога рэшткі гною, а на борце пагрозлівы надпіс: «Перавозка людзей забаронена». Трактарыст таксама падпіты і падбадзёраны бязладнымі песнямі, свістам, дзявочым віскатам і звернутымі да яго воклічамі: «Лёха, гані не менш за 100!» цісне на ўсю жалезку. Назад, праўда, трактар едзе не так хутка, бо ў Лёхі трактарыста хмель выпетрваецца з галавы, а студэнты ўжо не гарлаюць і не спяваюць, бо галоўных піюноў у вазку няма. Пашыліся ў стагіды капешкі з мясцовымі дзеўкамі. Вось і студэнт трэцяга курса Мішка Ананчанка, сябры звалі яго проста Анана, у першы ж вечар падхапіў на скоках вясковую бібліятэкарку, штоночы завіхаўся з ёю і да хаты вяртаўся пад раніцу. Жылі яны ў мазалях, а на танцы ездзілі за 4 кіламетры у вёску Башкі. Любошчы даліся Мішку ў знакі, небарака змарнеў з твару, схуднеў і стукаўся плечуком у вушак, пераступаючы раніцай парог хаты. Тае ночы Мішка, як заўсёды, пашыўся з каханкай у салому, але быў не ў гуморы. Пабольвала галава, салома калола бакі, сядзець давялося на высокай тарпе, паволі цірусіў дождж, а бібліятэкарка, упершыню за ўвесь час іх спатканняў, пачала з дакорам у голасе казаць, што ён хутка з'едзе і адразу ж на яе забудзецца. Урэшце Анану абрыдлі дзявочыя дакоры, і ён, пачуўшы гітарнае брынканне і лямант каля клуба, саслізнуў на азадку з тарпы. Хацеў паехаць да хаты разам з усімі, і тут жа запалым сэрцам пачуў перарывістае ляскатанне трактара, якое паволі аддалялася. І ўсё ж такі гэтым разам ён падаўся ў мазалі раней звычайнага. Нават не пацалаваў дзяўчыну на развітанне. Проста паціснуў гарачую руку і потым, тупаючы вясковай вуліцай, сціпануўся ад роспачных усхліпаў за спінай. Ісці трэба было 1 кіламетр па асфальце і яшчэ 2 кіламетры па граскай, здратаванай глыбокімі калюгамі праселіцы. Ратуючыся ад тых усхліпаў, Анан напусціўся па шашы, як ветрам гнаны, і толькі дайшоўшы да павароткі азірнуўся, дастаў з кішэні пачак беламору, цыгарэт у тутэйшай краме не было, і ад нечаканасці выпусціў папяросіну з зубоў. Аднекуль з гары на зямлю абрынулася штосьці цёмнае і важкае. Анан прысеў ад нечаканасці і незадаволена плюнуў пад ногі. Гэта ягоны аднагрупнік, Васька Кончыц, скочыў з разгалістага дрэва, якое расло пры дарозе. «Тху, бляха, напужаў!» – выдыхнуў Мішка, падбіраючы з-пад ног беламорыну. Папяроса патрапіла ў лужу, размокла, і Анана, расціснуўшы яе ў кулаку, абабіў далоні. «Ты чаго на дрэва ўзлез?» – Мішка зірнуў на цёмную крону. Васька нічога не адказаў, адно зацкавана, з убітай у плечы галавой, агледзеўся. «Зубамі звоніць», – з усмешкай на вуснах падумаў Анана, прыпальваючы новую папяросу. «Баіцца адзін ісці, вось і чакае спадарожніка». Відаць, таксама спазніўся на трактар. Але чаму на дрэва ўзбіўся? «Дай і мне», – папрасіў Васька. Уздыхнуўшы, она натыцнуў у Вашчын рот беламорыну. «І запалкі», – працадзіў Васька скрозь сцятыя зубы. «З курыльных прыладаў адна пыса», – пажартаваў Анана, чыркнуўшы запалкай. «Дык хто цябе так напужаў?» Замест адказу аднагрупнік з шумам выпусціў дым. Яны пайшлі краем праселіцы. Васька асцярожна на паўсагнутых нагах дыбаў першым, а Мішка ўсё з той жа іранічнай усмешкай на вуснах следам за ім. Абапал дарогі шчытнай сцяной рос алешнік, цёмныя нетры якога былі разлінаваныя шэрымі палосамі бярэзін. Ад алешніку патыхала сырасцю, грыбамі апенькамі і прэлым лісцем. Колькі часу яны ішлі моўчкі, і на Мішку стала навальвацца цяжкая дрымота. Ён нават прысніў бібліятэкарку, ды тут наперадзе пачуўся неспакойны Васчын голас. «Анана!» Мішка ў адказ адчайдушна пазяхнуў. «А ты на ваўка калі-небудзь узбіваўся?» «Не даводзілася», – буркнуў Анана і, зганяючы з вачэй дрымоту, пацёр пальцамі павекі. «А ты?» Васька хвіліну маўчаў, разважаючы, відаць, ці казаць тое суразмоўніку. «Ды воўк за мной гнаўся». «Калі?» «Ды во, каля павароткі. Пёр па кустах, як той лось па кукурузе». «І ты з перапуду на дрэва сігануў», – хмыкнуў Анана. Такія словы Ваську не спадабаліся, і ён прыспешыў крок. Мішка хацеў паведаміць аднагрупніку, што ваўкі такой парой на людзей не нападаюць. Гэта ўжо калі зімой, як у зграю саб'юцца. Але потым махнуў рукой. Не было ахвоты мянціць языком. Яны зноў пайшлі моўчкі, і Мішку зноў пачало забіраць на сон, і яму зноў прыснілася бібліятэкарка, і Васька чарговым разам вярнуў да жыцця. «Анана!» «Ну», – прамовіў Мішка, змагаючыся з позіхам. Васькава балбатня пачынала назаляць. «Старая бабця, у якой жыву, распавяла адну гісторыю». Васька зненацку замаўчаў, і Мішка зноўку выдыхнуў. «Якую гісторыю?» «Карацей, дзесьці перад самай вайной ішоў ноччу чалавек гэтай самай дарогай, з башкоў у мазалі. І вось ідзе, значыцца, і раптам бачыць, на дарозе жанчына стаіць, уся ў белым. Ну, падышоў той чалавек бліжэй і бачыць, кабета не тутэйшая. Валасы чорныя з-пад белай касынкі выбіваюцца, і ў іх белы гарлачык уплецены. Прыгожая была, але ў адначас і штосьці страшнае таілася ў позірку. «Ці можаш мяне да мазалёў давесці?» – спытала. Дрымота збегла з вачэй, і душу кранула холодная пройма спалоху. «А далей?» – з насцярогай спытаў Мішка, скасіўшы вока на тоўстую бярэзіну, якая белай зданню тырчала на ўзбоч дарогі. «Тсссс!» – сыкнуў Васька, узняўшы ўгору палец. На струне налыпаючы векамі, Мішка прыслухаўся. Порсткі ветрык шамацеў у алешніку, ціха рыпала старая бярэзіна, і дзесьці далёка ці не ў саміх башках бязладна брахалі сабакі. Ні слова не сказаўшы, Мішка пашыбаваў шырокім крокам, дэманструючы тым самым, што яму абрыдлі Васькавы байкі, і сябрук задыхана з панікай у голасе прагугніў: «Хтосьці бяжыць за намі!» «Ды хто тут можа бегаць сярод ночы?» Ужо без ранейшай упэўненасці прамармытаў Мішка, зрабіў рашучы крок і на палову галёнкі праваліўся ў залітую вадой калюжыну. Тфу, ёп, вылаяўся Анана, нагнуўся, збіраючыся зняць чаравік, ды так і застыў з сагнутай хрыбецінай. Там за спінай сапраўды нехта бег, нячутна перабіраючы нагамі, нехта дыхаў і вякаў, пазіраючы ім услед хіжымі вачыма. А можа, гэта тая ведзьма, пра якую казаў Васька, мільганула ў галаве, і ў той жа міг да вушэй даляцела плясканне вады ў лужынах. Гэта кончыц сігануў па калюгах, гучна ляпаючы кірзачамі і махаючы дзеля балансіроўкі рукамі. Мішка кінуўся следам, спачатку чыкіляў з шаравікам у руцэ, затым, скачучы на адной назе, паспрабаваў насунуць абутак, паваліўся, сяк-так абуўся і даў такога дзірака, што вомігам дагнаў Ваську, хоць той і быў чэмпіёнам інстытута па спрынце. Здавалася, ведзьма вось-вось учэпіцца ў каршэнь сваімі кашчавымі пальцамі. Прымроілася нават, што гэта бібліятэкарка, перакінуўшыся ў ведзьму, бяжыць за ім, каб перагрызці глотку. Змораныя, яны спыніліся перавесці дых. Навокал ужо былі не кусты, а голае поле, і ў разрэджанай цемрані на дарозе і сапраўды штосьці краталася. Але цяпер гэтае самае штосьці ужо не здавалася такім жахлівым і неўзабаве азвалася жаласлівым бляяннем. «Авечка!» — выдыхнуў Анана, адчуўшы, што схаладнелае сэрца, якое імгненне таму гатовае было выскачыць вонкі і гучна бомкала ў вушах, сунялося і стала цёплым. По дарозе бег вялізны з белай мецінай на пакатым лобе баран. Ён быў увесь у дзядоўніку, а ў завіткі рагоў убілася лісце. Рагаты свавольнік блізка не падышоў, спыніўся непадалёку і з недаверам крутнуўшы галавой прывітаў падарожных. Бе. Дык гэта ж Яшка, у маёй гаспадыні жыве, жвавым голасам прамовіў Анана. Тры дні як знік, дзе толькі не шукалі. Пачуўшы сваё імя, баран подбегам кінуўся да мішкі. Пазнаў сваіх, бо Анана пару разоў частаваў яго скіпкай хлеба. Ну і напужаў ты нас, браток. Мішка зняў з баранавых рагоў пажухлае лісце. Гаспадыня зноў збілася цябе шукаючы, а ты няма ведама, дзе цягаешся. Баран вінавата апусціў галаву. Ну добра, пайшлі ўжо. Дома будзеш вінаваціцца. Анана падхапіў з яшкавага вуха шышку дзядоўніку і задаволена пацёр далоні. Раней гаспадыня заўсёды наракала, калі ён прыходзіў пад раніцу, а цяпер, пабачыўшы свайго гадунца, магчыма і пляшку паставіць. На даляглядзе пазначылася палоска няўтульнага святла, дарога ішла ў гору, і з кожным крокам відарысы мазалёўскіх хат, якія стаялі на гары, усё яскраві адбіваліся на тле той палоскі. Мішка зноў згадаў бібліятэкарку, ды думкі ўвесь час перабівала яшкава бляянне. Баран убачыў родную вёску і брыкліва шыбаваў да хаты, праз кожныя 10 метраў спыняючыся і павярнуўшы галаву, зычным бляяннем падганяючы спадарожнікаў. Але начныя прыгоды спадарожнікаў дарэшты змарылі, і яны з цяжкасцю перастаўлялі ногі. Каля крайняй хаты сябры парукаліся, і Васька кончыц, панурыўшы вочы, прамармытаў: «Ты гэта не кажы нікому, як мы тут бегалі, а то засмяюць паскуды». «Ладна», — буркнуў Мішка і, расшпіліўшы ватоўку, памацаў мокрыя падпахі.